Og da gir vi sketsjen i Studio C en siste sjanse. Hei, Arne! Hei, du. Yes, du ser som en begravelse i ansiktet. Hva som skjedde med deg, jo? Huset mitt brant ned i forrige uke. Hvordan i verden skjedde det? Du skjønner, jeg lå og leste og røkte på senga da, og plutselig tok Ona Sira. Ona Sira? Nei, færre si for noe. Tønsbertønne. Tønsbertønne? Ja, nei, det det heter det. Det ligger ute i fjorden deres sted. Ferder. Ferder? Å, du mener ferdig fyr, altså? Nei, dyna fyr. Plutselig tok dyna fyr.